الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم یہ سورہ بقرہ کی 37 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ سیکھ لیے، اور ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے سامنے معافی مانگی۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور وہ اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ماں حوا سے شیطان کے چال چلنے کی وجہ سے ایک بھول ہو گئی، بھول یہ ہو گئی کہ اللہ نے جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا اس کو انہوں نے کھا لیا، جس کے نتیجے میں جنت سے نکل کر کے دنیا میں آنا پڑا، ساتھ میں شیطان بھی آیا دنیا میں، اور یہ دنیا آباد ہونا شروع ہو گئی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے، یہ جو بھول ہو گئی تو دل دل میں دماغ دماغ میں سوچ رہے اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ان کی سوچ ان کی فکر یہی تھی کہ اللہ مجھے کسی طرح معاف کر دے وے. لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوئی اللہ کے سامنے، کہ کہیں بولنے میں بے ادبی نہ ہو جاوے، یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، آدمی کو کس موقع پر کیا بولنا وہ سیکھنا چاہیے، باقی بولنا نہ آوے تو پھر چپ بیٹھے رہنا چاہیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہت فکر میں ہیں معافی کے لیے، لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ بولنے جاؤں تو کہیں بے ادبی ہو جاوے، بولتے نہیں چپ رہے. پھر آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے کہ اگر ان کے آنسو کو اکٹھا کیا جاوے تو ندی بہنے لگ جاوے، اتنے اللہ کے سامنے روئے. کہتے ہیں کہ اتنے آنسو سے روئے کہ ایک ترازو لاؤ جس میں ایک طرف حضرت آدم اور ماں حوا کے آنسو رکھو اور دوسری طرف قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے آنسو رکھو اور پھر وزن کرو تو تمام انسانوں کے مقابلے میں حضرت آدم اور ماں حوا کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے. اتنا روئے حضرت آدم اور ماں حوا کا برسوں برس تک تو نیچا منہ رکھا، شرم کے مارے اوپر بھی نہیں دیکھا زمین پر آنے کے بعد، بس رو رہے ہیں، چپ چاپ رو رہے، کیا بولنا اللہ کے سامنے وہ بھی نہیں آتا. اور دونوں کا دل بہت نرم تھا، دل پتھر جیسا نہیں تھا. آج تو اللہ ہمارے دل پر رحم فرماوے، ایسا پتھر جیسا ہمارا دل بن چکا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا، گناہ کرنے کے بعد ہم کو شرم بھی نہیں آتی، گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا بھی نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کا دل پتھر نہیں تھا، بہت بے چین ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کیسے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے کیا بولے وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بالآخر یہ ہوا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، ہم زبان سے جو بولے وہ بھی اللہ کو معلوم، زور سے بولے وہ بھی اللہ کو معلوم، آہستہ آہستہ بولے وہ بھی اللہ کو معلوم، دل میں کیا خیال آ رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم، ہم دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کیا ہے، سوچ میں کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا بندہ آدم، میری بندی حوا پریشان ہے، کیسے معافی مانگے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کو سکھایا، اپنی طرف سے سکھایا کہ معافی مانگنے کے لیے کیا بولنا چاہیے، اللہ خود سکھلا رہے۔ اور جب اللہ نے سکھلایا تو آدم علیہ السلام نے خوشی خوشی بہت شوق سے سیکھا، اللہ میں سیکھ رہا ہوں کہ معافی کیسے مانگنے کی، کیا کلمہ پڑھنے کا معافی مانگنے کے لیے، پورے شوق کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ آدم علیہ السلام نے سیکھا۔ اللہ نے ایک کلمہ سکھایا اور وہ اتنا پیارا کلمہ ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ وہ ایک بھول تھی، کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، معمولی بھول چک تھی، لیکن یہ کلمہ پڑھنا چالو کیا آدم علیہ السلام نے، اللہ نے اس کلمے کو پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیا۔ ہم بھی گنہگار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم بھی یہ کلمہ یاد کر لے گئے، ہم بھی یہ کلمہ پڑھے، اللہ اس کلمے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ نے جو کلمہ سکھایا وہ کلمہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھو، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے جو اللہ نے خود سکھلایا، اس کا معنی بھی سیکھ لو۔ ربنا اے ہمارے رب، اے ہم کو پالنے والے، ظلمنا انفسنا، ہم نے ہماری ذات پہ ظلم کیا، گناہ کیا، ہماری ذات پہ ہم نے ظلم کیا، اگر تو ہم کو معاف نہ کرے، تو رحم نہ کرے، ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے، دنیا بھی ہماری برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اس لیے اللہ تو مغفرت کر دے، رحم کر دے اور ہمارے قصور کو معاف فرما دے۔ یہ پیاری دعا آدم علیہ السلام نے مانگی، پہلے سیکھ لی، سیکھ کے یہ دعا مانگنی چالو کی، خوب مانگا اللہ سے، خوب مانگا، بار بار اللہ کے سامنے یہ کلمہ پڑھتے رہے۔ اور جو انسان بھی اپنی حالت سدھار لے، اپنی لائن بدل دے، بری لائن، گندی لائن، گناہ کی لائن چھوڑ دے اور اللہ کو راضی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تو بڑے نوازنے والے ہیں، کیسے نوازتے ہیں؟ کاؤلائک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ تو اتنے مہربان ہیں کہ بندوں کی برائیوں کے بدلے میں، گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکی اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے نوازنے والے ہیں۔ اس سے ایک بات اور سیکھنے کو ملی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، آپ کو معاف کر دیا۔ سمجھ میں یہ آیا کہ معاف کرنے والے صرف اللہ ہے، معافی دینا، معاف کرنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ میرے بندے، یعنی ہم سب آ گئے اس میں، گناہ کرے، پھر حضور کی خدمت میں جاوے، اب تو حضور دنیا میں نہیں ہے، تو حضور کی قبر مبارک پہ جاوے، مدینہ منورہ جاوے، آپ کے روزے مبارک پہ جاوے، اور وہاں جا کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور حضور بھی اپنے امتی کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میرا یہ گنہگار امتی میرے قبر پر آیا ہے، اے اللہ یہ میرا گنہگار امتی میرے روزے پاک پر آیا ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ حضور بھی اللہ کو سفارش کر دے وے، حضور بھی اللہ کو کہہ دے وے تو اللہ معاف فرما دیں گے، مغفرت کر دیں گے. اس آیت نے بھی یہ بتلایا کہ مدینہ پاک جا کر کے جو آدمی اللہ سے معافی مانگے اور حضور کو کہے کہ حضور آپ بھی میرے لیے اللہ کو ذرا کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے وے. چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہے، ہم سلام پڑھتے حضور سنتے ہیں، ہم کہیں گے کہ حضور آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگو، حضور اس کو بھی سنیں گے، اور پھر حضور اللہ تعالی سے کہیں گے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. قرآن کی آیت میں اللہ نے ہم کو یہ بتلا دیا کہ نبی کو بھی معاف کرنے کا حق نہیں ہے، نبی بھی اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میرے امتی کو معاف کر دیجئے. اس لیے ہمیشہ معافی صرف اللہ سے مانگنے کی، اللہ کے سوا کوئی اور معاف کر دے وے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے رائٹ میں ہے ہی نہیں، کسی کے حق میں ہے ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، صرف اللہ معاف کر سکتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ کلمہ پڑھا اور اس کلمے کی برکت سے اللہ نے معاف فرما دیا، جاؤ آدم معاف. لیکن وہ جو دنیا میں آنے کا آرڈر کا، وہ تو اب کینسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم کو تو دنیا بسانی ہے، معافی کا کر لیں گے، معاف ہو گئے، لیکن ابھی جلدی ابھی جنت میں نہیں آنے کا، ابھی تو دنیا میں ہی رہنے کا، ابھی تو پوری دنیا بسانے کی. اب تو جنت میں آؤ گے قیامت کے بعد، مرنے کے بعد. ابھی ہم تم کو جنت میں نہیں بلائیں گے، اللہ نے فرمایا. اب تم کو دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر کے دنیا میں جاؤ، اب میری طرف سے ہدایت آئے گی دنیا میں، نبی آئیں گے دنیا میں، میری کتابیں دنیا میں آئے گی، جو لوگ ہدایت پر چلیں گے ان کو دنیا میں آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. لیکن جو لوگ دنیا میں آ کے کافر بنیں گے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں گے، سچا نہیں مانیں گے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اللہ نے قاعدہ بتلایا کہ آدم اب تو دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں قاعدہ کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آوے، جو دین آوے، اس دین پہ عمل کرنا پڑے گا. جو دنیا میں رہ کر کے دین پہ عمل کرے گا اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، نہ اس کو مرتے وقت پر کوئی ڈرنے کا، جو دین پہ چلے اس کو قبر میں بھی نہیں ڈرنے کا، جو ہدایت اور دین پر چلے اس کو قیامت کے دن بھی نہیں ڈرنے کا، اس کو پل صراط پہ بھی نہیں ڈرنے کا، اس کو جہنم بھی نہیں۔ جو دین پہ ہدایت پہ چلے گا ایسے لوگوں کو ہم سیدھی جنت عطا کریں گے، اور جو ہدایت پر نہیں چلیں گے دنیا میں کافر بنیں گے، اللہ کے نافرمان بنیں گے، اللہ کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں زندگی ہدایت پر چلنے والا بنا دے، اللہ اپنے دین پر پورا عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ کلمہ بڑا بابرکت کلمہ ہے، جس کلمے کی برکت سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف فرمایا، اس کلمے کو بار بار پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، دعاؤں میں پڑھو، صبح میں پڑھو، شام کو پڑھو، رات کو پڑھو، بار بار خوب پڑھو، اللہ انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے ہم کو معاف فرما دیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یہ محمد اسحاق بھائی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، مکمل تندرستی دے، پوری امت کے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ بال میں ویلا اور آئینیننگ کروا سکتے ہیں؟ یہ ایک طرح کا کیمیکل اور کلر آتا ہے جس سے بال سیدھے ہو جاتے ہیں، ذرا لے آنا ہم دیکھ لے پہلے اس کو، کبھی ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس کا مسئلہ بتائیں گے۔ میری امی ابا نے حج کمیٹی میں فارم بھرا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور عطا فرمائے، جتنے بھی لوگ جانے کی آرزو رکھتے ہیں اللہ ان سب کو، ہم سب کو حج عطا فرمائے، آسانیاں مقدر فرمائے۔ فجر کی نماز کا ٹائم کتنے بجے تک رہتا ہے؟ یہ جو جنتری ہے، تقویم ہے، وہ ٹائم ٹیبل میں سورج نکلنے کا جو ٹائم لکھا رہتا ہے وہاں تک فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نقاب کرنے والی لڑکیاں لفڑے کرتی ہیں، پرائے مردوں سے نقاب میں ملتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، اور نقاب ہی میں ٹی شرٹ اور جینس پہنتی ہے، حرام کام کرتی ہے۔ اور دو طرح کے نقاب ہوتے، ایک پکا ایک کچا، پکے نقاب میں پابندی، کچے نقاب میں سب چلتا ہے۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو، آج کل بہت سی غیر مسلم لڑکیاں بھی اپنے منہ کے اوپر کپڑے باندھی ہیں، اور شاید ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی ان کو غلط کام میں پہچان نہیں جاوے. اسلام میں نقاب اور پردے کا مطلب ہے حیا اور شرم. کوئی پہچان لیوے کوئی نہیں پہچانے یہ مسلمان کے سامنے نہیں ہوا کرتا. ہم مسلمانوں کا ایمان تو کیا ہے؟ دنیا میں کوئی دیکھے کوئی نہیں دیکھے، کوئی پہچانے کوئی نہیں پہچانے، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارا ایمان تو اس بات کے اوپر کہ میں سات دریا میں نیچے چلا جاؤں اور غلط کام کروں، پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں اور غلط کام کروں، میرے اللہ مجھے ہر جگہ پر دیکھتے ہیں. کسی ہوٹل کے روم میں چھپ کے غلط کام کروں، میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں. کسی پارک میں، گارڈن میں جاؤں، دریا کنارے جاؤں، غلط کام کروں، میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں. مومن کا ایمان تو اللہ کی ذات کے اوپر، اور اللہ ہر ایک کی ہر ایک بات کو سنتے ہیں. آہستہ بولو، زور سے بولو، چھپ کے دیکھو، سب کچھ اللہ جانتے ہیں. اس لیے ایک مسلمان مرد کو بھی، ایک مسلمان عورت کو بھی اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے، بس یہ سوچو اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. اس طرح پرائے مرد سے بات کرنا، بے تکلف رہنا، یہ سب گناہ کے، حرام کے کام ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. کوئی لڑکے کی شادی کی بات کسی لڑکی سے چلتی ہے تو غریب لڑکا ہوتا ہے تو لوگ بہانے کرتے ہیں کہ لڑکی کی پڑھائی چل رہی ہے، اور مالدار کا لڑکا ہو تو فوراً ہاں کہہ دیتے ہیں. دیکھو، ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کا رشتہ دینداری دیکھ کر کے کرنا چاہیے. خود حضور نے ارشاد فرمایا حدیث میں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداک. حضور نے فرمایا لوگ مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوتی. کتنے مالدار سسرے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جمائیوں کو مالدار کر ڈالا ہے. بلکہ ایک دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں، مالداری دیکھ کے شادی کی تو زندگی میں گڑبڑ آئے گی، اس لیے کہ وہ مالدار کی لڑکی مال کی داقت سے، داداگیری سے رہے گی شوہر کے ساتھ. کہ بعض لوگ خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، بعض لوگ فیملی اور خاندان دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکا اور لڑکی میں دینداری دیکھو، کتنے نیک ہے، نمازی ہے، حیا شرم ہے، پاک ہے، اچھے کیریکٹر والے. خود حضور نے فرمایا دینداری دیکھ کے شادی کرو گے اللہ کامیاب کریں گے، وہ زندگی مزے والی ہوگی، وہ زندگی خوشیوں والی ہوگی جس میں دینداری ہوگی. اسی لیے یہ سب چیزیں دیکھنے کی نہیں ہے، مال کتنا ہے کیا ہے، دینداری دیکھو. ایک بزرگ کی بات نقل کی حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں میں، کہا کہ اگر تم دیندار کے ساتھ شادی کراؤ گے تو اگر اس کو لڑکی پسند نہیں ہوگی تو بھی ظلم نہیں کرے گا اس کے اوپر، چونکہ اس میں دینداری ہے، اللہ سے وہ ڈرتا ہے، اور دینداری نہیں دیکھی تو اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ ظلم کرے گا، پریشان کرے گا۔ اور آج شادی کے بعد جو کیس بگڑتے ہیں اس میں 99% کیس بگڑنے کا کارن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مال دیکھ کے، خاندان دیکھ کے، ایسی چیزیں دیکھ کے شادیاں کرا دی، اس لیے کیس بگڑتے ہیں۔ اگر صرف دین دیکھ کے شادی کرتے، ہاں اگر دینداری کے ساتھ مالداری بھی ہوئے تو بہت اچھا، دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی ہوئے تو بہت اچھا، دینداری کے ساتھ خاندان بھی اچھا ہوئے تو بہت اچھا، لیکن پہلا نمبر دینداری کا، تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں پریشانیاں نہیں آئے گی، زندگی چین اور سکون سے گزرے گی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ نکی کرتے وقت لڑکا لڑکی کو ملواتے ہیں، تو دیکھو ملوانا تو جائز نہیں ہے، دکھانا جائز ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ لے وے، ایک دوسرے کو دیکھ لے وے جائز ہے، اور اس کے لیے بھی اسپیشل دکھاؤ یا کہیں کسی موقع سے دیکھ لے وے، دکھانا جائز ہے، ملاقات کروانا، بات چیت کروانا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ پھر لڑکیاں لڑکے کو کھانے بلا سکتے ہیں، ایک کمرے میں ملوا سکتے، یہ سب ناجائز کام ہے۔ کھانے بلائیں گے اس سے اگر شریعت کی بارڈر میں رہ کر گئے کہ دونوں کو بات نہ کرنے دے وے، ملنے نہیں دے وے، اور ایسے ہی دعوت پہ بلا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن آگے پیچھے بھی سب کچھ لگا ہو تو یہ دعوت حرام ہو جائے گی۔ یہاں تو یوں سمجھتے ہیں کہ نکی ہو گیا تو شادی ہو گئی، کھلم کھلا اشارے کرتے ملتے ہیں، یہ ناجائز کام ہے۔ تو یہ کام دیکھو، میں تو آج کل زمانے میں لوگوں کو کیا مشورہ دیتا ہوں کہ نکی کر کے جلدی جلدی شادیاں کروا ڈالو، چاہے رخصتی ودائی گیری اپنی فرصت سے کرنا، نکاح کروا ڈالو۔ یعنی ابھی تم کو ایسا ہے کہ بھائی روم نہیں بنا ہے، ابھی تو کپڑوں سلوانے باقی ہے، ابھی تو یہ باقی وہ باقی، ایک سال بعد، چھ مہینے بعد، دو سال بعد شادی کریں گے، یہ نہیں، یہ گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ نکی کر کے فوراً نکاح پڑھا دو، رخصتی ودائی گیری جب تم کو کرنا ہو تب کرنا، چھ مہینے، سال، دو سال، تین سال بعد جب کرنا ہو۔ نکاح ہو گیا، اب کیا ہے، اب دونوں کو ایک فری موبائل دے دینے کا، جس میں پیسے بھی نہیں لگتے ہو، ایسے موبائل دے دینے کا کہ پیٹ بھر کے بات کرو نہیں، پھر اشارے بھی کرو نہیں، لیکن نکاح کروا دو۔ میں تو آج کل یہی مشورے دیتا ہوں لوگوں کو، تاکہ حرام کام سے تو بچے۔ آج ماں باپ کنٹرول نہیں کرتے، نہ لڑکی کے ماں باپ، نہ لڑکے کے ماں باپ، اور دونوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، حرام کام وجود میں آ رہے ہیں، اس سے بہتر تو ہے کہ نکاح کروا دو۔ جیسے طے ہوا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے لیے مناسب ہے، پھٹ سے نہیں، ہر پیر کو تو میں آتا ہوں، یا اتنی بڑی مجلس ہوتی ہے، نکاح پڑھوا دو۔ آپ کہیں گے ہر پیر کو ایک نکاح پڑھائیں گے، انشاءاللہ نہ نہیں کہیں گے۔ پھر رخصتی اپنی فرصت سے کرنا، جو عورتیں کہتی ہیں ابھی یہ تیاری وہ تیاری، ان کو کہنے کا کہ ودائی گیری میں جو ہو وہ سب کرنا، ابھی نکاح پڑھا دو، بس ختم۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرما۔ درود شریف پڑھنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اے الہ العالمین, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے, نفس اور شیطان کی شرارت سے حفاظت فرما لے, زندگی کا ہر کام تیری مرضی کے مطابق کرنے والا بنا دے, زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہر حرام سے حفاظت فرما, اے اللہ حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما, جو قرض میں ہے اللہ ان کو قرض سے نکال دے, اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما, اجڑوں ہوں کو آباد فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما, فتنے فساد سے حفاظت فرما, پورے عالم کے اندر جتنے دین کے کام ہے اور کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت اور نصرت فرما. اے اللہ مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, مکاتب کی, مراکز کی, اے اللہ سب کی حفاظت فرما لے, ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما, ہم کو, ہماری اولادوں کو, ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے, ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما دے. اے اللہ آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا دے, ہمیں دیندار ہدایت والا بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.